skørt med. Jeg synes, jeg spørger, om du har hørt om Alice. Jeg løber ud for at se, hvad der sker. Kan næsten ikke tro, hvad jeg ser. Stor flot bil stopper op foran Alice's dør. Sudden sun.